วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำทานกำลังรักษาศีลกำลังภาวนากันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราถามตัวเราเองเราจะได้รู้ว่าเรากำลังเดินทางไปในทิศทางใดเพราะการกระทำของเรานี้เป็นเหมือนกับการเดินทางที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนากันเราก็จะได้เดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็กำลังเดินสู่การเวียนว่ายตายเกิดกันนี่เป็นความจริงที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันเพราะพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นทางที่เรากำลังเดินว่าจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไม่รู้ว่าเรากำลังเดินไปในทางที่จะพาให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าการกระทำนี้จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญกันทางที่พวกเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายไปกันนี้เป็นทางที่จะทำให้สัตว์โลกจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆทางที่สัตว์โลกไปกันก็คือการไปหาลาภยศสรรเสริญการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันที่เป็นสิ่งที่ถูกฝังอยู่ในใจมากับสัตว์โลกเกิดมากี่ครั้งพอเกิดมาแล้วก็อยากจะหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะคิดว่าจะได้ความสุขกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอตะคุบเหยื่อเข้าไปก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากพอเราหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันเราก็จะถูกความอยากนี้ทำให้เราต้องติดกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอย่างไม่มีวันที่จะหยุดยั้งได้เพราะเวลาใดที่ไม่ได้หาลาภยศสรรเสริญไม่ได้หารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจแล้วก็พอร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ก็ต้องไปเกิดใหม่และเวลาที่เวลาที่เรารอมาเกิดใหม่ก็เป็นเวลาที่เราไปรับผลบุญผลบาปที่เราทำกันในขณะที่เราหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราหาโดยวิธีที่ไม่ได้ทำบาปคือไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้พูดปดไม่ได้เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเราก็จะไม่ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกกันแต่ถ้าเราหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการทำบาปเวลาตายไปเราต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วก็พอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่ด้วยวิธีเดิมถ้าเคยหาด้วยวิธีทำบาปก็จะกลับมาหาแบบเดิมแล้วพอตายไปก็ต้องไปใช้บาปกรรมในอบายส่วนพวกที่หาลาภยศสรรเสริญสุขด้วยการไม่ทำบาปแล้วก็มีการแบ่งปันความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำบุญพวกนี้เวลาตายไปก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอผลบุญที่ได้รับนั้นหมดไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาหาลาภยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันใหม่พวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกเราเพราะพวกเรานี้รักษาศีลกันพยายามไม่ทำบาปกันแล้วก็มีจิตเมตตาอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยช่วยเหลือกันและกันแบ่งปันความสุขที่เรามีนี้ให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพื่อบรรเทาความทุกข์และบำรุงความสุขให้แก่เพื่อนร่วมโลกด้วยกันพวกนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในระดับสวรรค์กับมนุษย์แต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆผู้ใดสามารถเข้าสู่ระดับการภาวนาได้สามารถที่จะทำใจให้สงบได้สามารถสอนใจให้ฉลาดให้เห็นโทษของการกระทำตามความอยากว่าเป็นการนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้เมื่อใจไม่มีความอยากอยู่ภายในใจใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ค้นพบถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกมาสั่งมาสอนมาเป็นผู้บอกทางให้กับพวกเราพวกเราจะไม่มีวันที่จะรู้จากทางนี้ได้เลยพวกเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นแต่ชาตินี้ โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพระอรหันตสาวกที่รู้จักทางที่จะคอยบอกคอยสอนคอยชี้ให้พวกเราเดินทางกันไปในทางที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าพวกเรามีโอกาสแล้วไม่ฉวยโอกาสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะช่วยเราได้มีโอกาสได้หลุดพ้นแล้วแต่ไม่ยอมฉวยโอกาสนี้ยังมีความหลงติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการหาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องดำเนินไปในทางที่จะไปสู่ความทุกข์ทางนี้จะเป็นความสุขในขั้นต้นในเบื้องต้นเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วพอเราได้มาเราก็จะมีความสุขกันอยากได้ลาภหาลาภมาได้ก็มีความสุขอยากได้ยศหายศมาได้ก็มีความสุขอยากได้สรรเสริญพอได้มาแล้วก็มีความสุขอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอได้แล้วก็มีความสุขแต่ลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่จีรังถาวรเท่านั้นเองมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปพอเวลาที่เราต้องมาเจอกับการเสื่อมมาเจอกับการพัดพากจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลานั้นก็จะเป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพจะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับบางครั้งบางคนนี้ทนอยู่ไม่ได้ต้องคิดฆ่าตัวตายกันเพราะว่ามันทุกข์ทรมานใจมากนี่คือความทุกข์ที่แท้จริงความทุกข์ที่เกิดจากการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะมาทุกตอนที่เราไม่มีความสามารถที่จะหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเสพกันได้นั่นเองแล้วมันก็ต้องมีเวลานั้นวันใดวันหนึ่งเงินทองก็อาจจะขาดไปหมดไปวันใดวันหนึ่งก็อาจจะหมดยศได้เช่นข้าราชการก็จะมียศไปได้ถึงอายุ60 ปีหลังจากนั้นแล้วยศที่มีอยู่ก็จะหมดไปคนทำงานทำการกับบริษัทห้างร้านมีตำแหน่งก็เหมือนกันเวลาพ้นออกจากงานไปตำแหน่งก็จะหมดไปการยกย่องสรรเสริญก็จะหมดไปการนินทาการดูถูกเหยียดหยามก็จะตามมาความสามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะลดน้อยลงไปเพราะการจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จำเป็นที่จะต้องมีลาภมียศเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเวลามีเงินมีทองเวลาเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะได้อะไรนี้มีคนพร้อมที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจแต่พอพ้นจากอำนาจไปแล้วพ้นจากการมีเงินมีทองไปแล้วนี่ไม่มีใครที่จะมาคอยรับใช้คอยตอบสนองความต้องการต่างๆนี่คือความทุกข์ที่จะตามมากับความสุขของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสความสุขนี้เป็นความสุขชั่วคราวชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จะถูกความทุกข์ตลบหลังในที่สุดตลบแบบร้ายกาจตลบแบบทำให้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นผู้ที่กำลังเดินไปในทางนี้ควรที่จะพิจารณาถึงความทุกข์ท ที่จะตามมาเวลาที่ต้องพบกับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนช้าบ้างเร็วบ้างบางทีบางคนก็มาพบตอนที่แก่แล้วร่างกายไม่สามารถที่จะหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมีไม่มีความสามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้นี่คือเรื่องของผลที่จะเกิดจากการที่เราเดินไปในทางของการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนถ้าลองไปทางนี้แล้วก็จะต้องพบกับความทุกข์ในบ้านปลายอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามทางที่จะนำไปสู่ความสุขในบ้านปลายก็ต้องผ่านความทุกข์ในขั้นต้นก็คือทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเดินทางเดินกันไปคือทางแห่งทานศีลภาวนาการไปในทางของทานศีลภาวนานี้เป็นความทุกข์ยากลำบากแต่เมื่อเราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะได้รับความสุขอันมหาศาลอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไม่มีการจากเราไปความสุขของการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าความสุขของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนี้เป็นบรมสุขเพราะไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการต้องแสวงหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะอยู่เฉยๆมีความสุขไม่ต้องไปดิ้นรนให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ต้องไปดิ้นรนหามันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่เราต้องทำลายตัวที่มาหลอกให้เราไปวิ่งหาความสุขปลอมกันเท่านั้นถ้าเราสามารถหยุดตัวที่ดึงให้เราไปหาความสุขปลอมคือความสุขต้นแล้วก็ความทุกข์ปลายของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้เราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนมันมีอยู่ในใจของเราใจที่ไม่มีความอยากที่จะหาอะไรมาให้ความสุขนั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนี้คือใจที่ไม่มีตัณหาความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ภวตัณหาก็คือความอยากเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขวิภวตัณหาก็คือความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้เสื่อมไปนี่คือตัวที่มาดึงใจให้ออกไปวุ่นวายไม่ให้อยู่ในความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบตัวร้ายกาจตัวนี้ในพระทัยของพระองค์เองทรงเห็นว่ากามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี้เองที่ทำให้พระทัยของพระองค์นี้มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์พอทรงกำจัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาได้แล้วนี้พระทัยของพระองค์ก็จะมีแต่ความสงบความสงบก็มีแต่ความสุขความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวงทำให้พระองค์นี้ไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปมีร่างกายเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือในการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันดังนั้นเราจึงต้องพยายาม ถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปในทิศทางไหนวันเวลาของเรานี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราจะสั้นลงไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะพาจิตใจของเรานี้ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถพาจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่คราวหน้าเราจะไม่รู้ว่าเราจะได้มาพบกับผู้ที่รู้ทางอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกกันหรือไม่ถ้าเราไม่พบเราก็จะไม่มีใครสอนใครบอกใครเตือนคอยดึงให้เราไปในทางที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงกันเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์กันอย่างที่พวกเรากำลังหากันอยู่ตอนนี้พวกเราก็พยายามตะเกียกตะกายกันมาทางของพระพุทธเจ้ากันเราต้องยอมรับว่ามันเป็นความยากลำบากเพราะไม่มีใครอยากจะทำทานไม่มีใครอยากจะรักษาศีลไม่มีใครอยากจะภาวนากันอย่างจริงๆจังๆก็พยายามทำกันไปตามพอหอมปากหอมคอทำทานกันนี้เปรียบกับการเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี้มันต่างกันมากทำทานนี้ปริมาณที่เราทำนี้มันน้อยมากกว่าการเอาเงินทองนี้ไปทำตามความอยากกันไปเที่ยวกันแต่ละครั้งนี้หมดไปกี่สตางค์ไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่างๆนี่มาเสพกันนี้มันหมดไปกันกี่ตังค์เมื่อเปรียบเทียบกับการทำทานนี้มันมากน้อยต่างกันขนาดไหนถ้าเรายังใช้เงินใช้ทองเพื่อทำตามความอยากมากกว่าการทำทานก็แสดงว่าเรายังไม่ได้มาในทางของทานอย่างแท้จริงก่อนที่จะมาในทางของทานได้อย่างแท้จริงนี้ต้องเป็นคนที่ใช้เงินใช้ทองให้กับการทำทานมากกว่าการทำตามความอยากอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านเป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำทานอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องท่านไม่เอาเงินทองที่ท่านมีอยู่นี้เอาไปใช้ตามความอยากต่างๆเลยมีเงินทองเท่าไหร่นี้เอาไปทำบุญหมดเพื่อที่จะได้ออกบวชกันแล้วก็ไปรักษาศีลกันอย่างเคร่งครัดรักษากันทุกวันทุกเวลาไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีการรักษาศีลเป็นนักบวชนี้ต้องรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ต้องเป็นศีลตั้งแต่ศีล8ขึ้นไปศีล5นี้ยังไม่เป็นศีลที่พอที่จะพาจิตใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศีล5นี้พอป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายได้พอส่งให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้แต่ไม่พอสำหรับการที่จะส่งให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่อยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จำเป็นต้องถือศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227เป็นต้นนี่คือศีลที่จะมีกำลังส่งจิตใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะจะทำให้ผู้ที่รักษาศีลเหล่านี้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนามีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบมาระงับดับความอยากไว้ชั่วคราวก่อนแล้วพอสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ชั่วคราวแล้วขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญามาทำลายความอยากอย่างถาวรต่อไปพอได้ทำขั้นสุดท้ายก็คือขั้นปัญญา ขั้นที่ได้ทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจแล้วความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะใจจะตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหนทางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่ท่านสอนให้พวกเราเดินกันไปเราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่วันเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาที่เราจะเดินไปในทางนี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเรายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่หรือเปล่ายังอยากหาลาภยศสรรเสริญกันอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังอยากอยู่และยังทำอยู่ก็แสดงว่าเราไม่ได้มาในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มากันถ้าเราอยากจะไปในทางที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ไปกันเราก็ต้องมาให้ได้กันตอนนี้ถ้าเรายังไปในทางของการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนทิศทางกันเงินทองที่เราเอาไปใช้ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเงินทองที่เราเอาไปใช้กับการทำตามความอยากต่างๆนี้เราก็ต้องหยุดมันให้ได้ทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็เอาไปทำบุญทำทานซะถ้าเราทำได้ต่อไปเราก็จะสามารถเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อความอยากทำตามความอยากต่างๆได้พอเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองกันพอเราไม่ต้องไปทำงานหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามารักษาศีลกันอย่างเต็มที่รักษาศีลกันได้ตลอดเวลาการที่เราไปทำงานทำการกันนี้มันเป็นการยากที่เราจะรักษาศีลให้ได้บริสุทธิ์เพราะเรามักจะต้องทำบาปข้อใดข้อหนึ่งเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้กันหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติกันเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีล8เราก็จะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่พอเรามาถือศีล8ถือศีล10ถือศีล227ข้อกันเราก็ปิดประตูของการที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราจะได้เอาเวลามาทำใจให้สงบกันเพราะการจะทำใจให้สงบนี้ก็ต้องมีเวลามากคือมีเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเราต้องปฏิบัติกันแบบนั้นเราถึงจะสามารถที่จะทำใจให้สงบได้เช่นเราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธที่เป็นสติที่เป็นตัวสร้างสติที่จะทำให้ใจของเรานิ่งทำให้ใจของเราสงบเราต้องมีการบริกรรมพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนเพื่อหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปกระทำตามความอยากถ้าไปกระทำก็ต้องไปลาสิกขากันไม่สามารถที่จะรักษาศีลของผู้ปฏิบัติธรรมกันได้ก็จะต้องเดินถอยหลังกลับลงไปสู่การปฏิบัติขั้นต่ำคือการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหางานไปหาเงินหาทองแล้วก็ไปเสี่ยงต่อการทำบาปทำกรรมแล้วเวลาตายไปก็ไปเสี่ยงต่อการที่จะต้องไปเกิดในอบาย แล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นและเกิดแต่ละครั้งก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่จะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพรากจากกันนี่คือทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางที่ยากเป็นทางที่มีความทุกข์ในเบื้องต้นเพราะมันยากลำบากเพราะมันฝืนกิเลสฝืนตัณหาความอยากทุกครั้งที่เราต้องฝืนตัณหาความอยากนี่มันจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจอย่างมากแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันเหมือนกับคนที่มีน้ำอยู่ที่เท้าเวลาเดินแต่ละครั้งมันก็เจ็บมีเสี้ยนมีหนามติดอยู่ที่เท้าเวลาเดินนี่มันก็จะเจ็บเวลาเหยียบมันก็จะเจ็บถ้าไม่อยากจะเจ็บก็ต้องบ่งเสี้ยนหนามออกมาเวลาบ่งมันก็ต้องเจ็บแต่พอเอาเสี้ยนหนามออกมาแล้วพอแผลหายแล้วความเจ็บก็จะหายไปเวลาจะเหยียบกี่ครั้งก็จะไม่เจ็บอีกต่อไปใจของเราก็มีเสี้ยนหนามที่ทำให้ใจของเรานี่ทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเสี้ยนหนามนั้นก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเวลาที่เราฝืนกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราฝืนได้แล้วต่อไปความอยากต่างๆเหล่านี้จะหมดไปจากใจเหมือนกับการได้ถอดถอนเสี้ยนน้ำออกจากใจพอไม่มีความอยากทั้งสามนี้หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วก็เหมือนกับไม่มีเสี้ยนน้ำอยู่ในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปในระหว่างที่กำลังปฏิบัติเพื่อกำจัดเสี้ยนหนามนี้มันก็ต้องมีความทุกข์ทรมานใจกันเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพระพุทธเจ้านี้ท่านไม่ทุกข์กับพวกเราเลยท่านเคยเป็นพระราชโอรสท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายกว่าพวกเราหลายสิบหลายร้อยเท่าด้วยกันท่านยังไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากที่จะต้องมาอยู่แบบขอทานมาอยู่เพื่อฝืนความอยากมาอยู่เพื่อไม่ทำตามความอยากท่านเวลาออกบวชนี้ท่านมาฝืนการมาทำความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตอนเป็นพระราชโอรสนี้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็สามารถดูได้ฟังได้ตามที่ต้องการแต่ทรงรู้ว่ามันเป็นความสุขแค่ปลายลิ้นเป็นความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัสพอเวลาที่อยากจะสัมผัสแล้วไม่ได้สัมผัสก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจองค์จึงต้องออกบวชเพื่อที่จะได้ถอนความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคนที่จะต้องเลิกกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันต้องทุกข์เป็นธรรมดาแต่มันทุกข์เพื่อที่จะให้มันดับทุกข์เพราะว่าถ้าหยุดความอยากได้เลิกความอยากได้แล้วต่อไปจะไม่มีความทุกข์จะมีความสุขกันทางของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นทางที่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เบื้องต้นและเป็นความสุขในบั้นปลายพอเราผ่านความทุกข์ต่างๆได้แล้วพอเราถอดถอนตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้แล้วใจของเราก็จะเหลือแต่ปรมังสุขขังเหลือแต่บรมสุขอยู่ภายในใจตลอดเวลาในทางของความอยากนี้ถ้าเราเดินไปในทางของความอยากมันก็จะเป็นความสุขเบื้องต้นแล้วก็เป็นความทุกข์ในบั้นปลายเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราทำแล้วได้มาเราก็จะมีความสุขกันอยากได้ลาภพอได้ลาภมาก็ดีใจอยากได้ยศพอได้ยศมาก็ดีใจอยากได้สรรเสริญพอได้มาก็ดีใจอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอได้มาก็ดีอกดีใจกันแต่เวลามันเสื่อมหรือมันหมดไปนี่สิมันเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจ และก็ต้องเสื่อมต้องหมดไปในที่สุดเพราะร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาและเครื่องมือรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถหาและรักษาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปเวลาที่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเวลาแก่เจ็บตายจึงเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานมากสำหรับผู้ที่หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่สำหรับผู้ที่หาความสงบนี้จะไม่เดือดร้อนเวลาใจได้รับความสงบที่เป็นผลที่เกิดจากการได้ชำระตัณหาความอยากต่างๆทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจแล้วใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายพอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจจะไม่เดือดร้อนเลยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี่เป็นความสุขตลอดเวลาแม้ร่างกายจะแก่ขนาดไหนก็ตามร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนก็ตามร่างกายจะตายไปก็ตามแต่ใจของผู้ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้จะไม่เดือดร้อนเลยจะมีปรมังสุขขังจะมีบรมสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับกันระหว่างการเดินไปในทางสองทางนี้เดินไปในทางหนึ่งก็จะพาเราไปสู่ความสุขในเบื้องต้นแล้วก็ไปจบที่ความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งในบั้นปลายอีกทางหนึ่งเป็นทางที่เริ่มต้นด้วยความทุกข์เพราะต้องฝืนความอยากต่างๆแต่ก็นำไปสู่ความสุขในบ้านปลายเวลาที่สามารถกำจัดความอยากต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายมาทุกข์ยากลำบากกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาและมาเศร้าโศกเสียใจในเวลาที่จะต้องพัดพรากจากลาภยศสรรเสริญสุขไปนี่คือทางสองทางเราจะเลือกเอาทางไหนดีไม่มีใครที่จะตัดสินใจให้กับเราได้และไม่มีใครจะเดินไปในทางใดทางหนึ่งนี้ได้นอกจากตัวเราเองถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราเดินไปในทางหนึ่งมันจะพาเราไปสู่ความสุขในบ้านปลายแล้วถ้าเราเดินไปอีกทางหนึ่งมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายเราจะเลือกไปทางไหนกันความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยความทุกข์ที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บไปเรื่อยๆอีกทางหนึ่งก็เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันเพราะจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลานี่คือทางสองทางที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาเลือกกันในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่มีทางเลือกเราจะต้องไปในทางเดียวกันทั้งหมดคือทางสู่ความทุกข์ในบ้านปลายกันเวลาที่เราต้องเสื่อมจากลาภยศสรรเสริญเสื่อมจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือใครได้เวลาไปเยี่ยมคนไข้เป็นยังไงเราไปบรรเทาความทุกข์ใจให้กับเขาได้หรือไม่ทางทุกข์ทางร่างกายนี้พอบรรเทากันได้มีหมอมียาก็รักษากันไปแต่ความทุกข์ทางใจนี้ตัวใครตัวมันถ้ารู้จักปล่อยวางรู้จักเลิกการใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขตามความอยากต่างๆก็จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายของร่างกายถ้าไม่รู้จักใช้วิธีของการทำใจให้สงบวิธีปล่อยวางร่างกาย ก็ ก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิ่งในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยและในขณะที่จะต้องตายไปมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราให้หมั่นถามตัวเราเองว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายกันเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีวิธีการที่จะต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายหรือยังเราสามารถแก่เจ็บตายอย่างไม่มีความทุกข์ได้หรือยังเพราะมีวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายได้ก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมากันนั่นเองท่านใช้วิธีของการทำทานของการรักษาศีลของการภาวนานี้มาเป็นวิธีที่จะทำให้ใจของท่านไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายและไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากไปเรื่อยๆเพราะวิธีนี้จะหยุดการเกิดได้เมื่อไม่มีการเกิดแล้วก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายไปอย่างถาวรถ้าไม่ใช้วิธีนี้ก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำทานรักษาศีลภาวนากันหรือว่าเรากำลังหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราหาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือการหาความทุกข์นั่นเองถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนากันก็เท่ากับเรากำลังหาความสุขกันอันนี้เป็นความจริงผู้ที่เห็นความจริงแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่เห็นว่าการทำทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นการหาความสุขเรียกว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นคนฉลาดคนฉลาดจะไปทางนี้กันไปทางทานศีลภาวนากันส่วนคนโง่นี้จะไม่เห็นว่าการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นการหาความทุกข์กันแต่กลับจะเห็นว่าเป็นการหาความสุขกันอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ในสายตาของนักปราชญ์ทั้งหลายนี้ท่านเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการหาความทุกข์กันแต่ผู้ที่ยังแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขอยู่นี้จะเห็นว่าเป็นความสุขกันก็เพราะว่ามีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความทุกข์ว่าเป็นความสุขกันนั่นเองเหมือนกับผู้ที่หาความสุขจากการเสพยาเสพติดคนที่มีปัญญาคนที่ฉลาดนี้เขาไม่เสพยาเสพติดกันเพราะเขารู้ว่าเสพยาเสพติดแล้วจะต้องทุกข์ทรมานกันฉันใดการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดนี่คนฉลาดนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่เสพกันท่านจึงไม่แสวงหากันท่านไม่หาลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ท่านหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลและภาวนากันถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อเรายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างแท้จริงเราก็ต้องไปในทางของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือทางแห่งทานศีลภาวนานี้ถ้าเราไม่ไปในทางนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงถือเพียงแต่เป็นเหมือนเพื่อให้รู้สึกว่ามีที่พึ่งเท่านั้นเองแต่การถือแบบนี้จะไม่ทำให้เราได้ที่พึ่งการที่จะได้ที่พึ่งนี้เราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ทรงสอนให้ปฏิบัติและได้ปฏิบัติมาแล้วเราต้องทำเหมือนกับที่ท่านได้ทำมาเท่านั้นเราถึงจะได้ที่พึ่งของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่เรายังไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็แสดงว่าเราไม่ได้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอย่างแท้จริงถ้าเราถืออย่างแท้จริงนี้เราต้องไปในทางของทานศีลภาวนาเท่านั้นถ้ายังหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี้ยังไม่ได้ถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างแท้จริงก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เพราะว่าเราไม่มีสรณะที่มาปกป้องคุ้มครองไม่ให้เราพบกับความทุกข์ต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอย่างแท้จริงถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาเราไม่ไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีสรณะที่พึ่งอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทุกข์ต่างๆจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้เลยนี่คือการถือสรณะที่แท้จริงต้องถือด้วยการปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติเต็มรูปแบบเต็มร้อยถึงจะได้ผลเต็มร้อยถ้าปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวก็จะได้ผลครึ่งเดียวเหมือนกับเวลาเรากางล่มถ้าล่มเราขาดไปครึ่งหนึ่งนี้มันก็จะป้องกันน้ำฝนได้เพียงครึ่งเดียวแต่ถ้าล่มของเราไม่ขาดมันก็จะป้องกันน้ำฝนได้เต็มร้อยฉันในสรณะที่พึ่งนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะถือสรณะเป็นที่พึ่งได้มากน้อยเพียงไรถ้าเรายังถือแบบครึ่งๆกลางๆอยู่โอกาสที่เราจะต้องเจอกับความทุกข์ก็ยังต้องมีอยู่แต่ถ้าเราถือสรณะเป็นที่พึ่งอย่างเต็มร้อยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกได้ถือกันแล้วรับรองได้ว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายชีวิตจิตใจของเราอีกต่อไปเลยดังนั้นขอให้พวกเราจงหมั่นคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังไปในทางของทานศีลภาวนาที่เป็นทางสู่ความสุขที่ถาวรที่แท้จริงหรือว่าเรากำลังไปในทางของลาภยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความทุกข์ที่ถาวรที่จะพาให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิปสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังพาลาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็สามารถถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าไม่มีจะให้ทางพิธีกรถามปัญหาของที่ทางบ้านได้ส ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามถามสดจากผู้ที่ติดตามสดในขณะนี้มีการถ่ายทอดสดใน Facebook อยู ่คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งช่วงที่ข้อศอกอักเสบเวลานั่งภาวนาจะเอามือเหยียดตรงวางไว้ที่บริเวณหัวเข่าไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือไม่คะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ท่านก็ไม่ถือสากันนั่งยังไงดีกว่าไม่ได้นั่งขอให ้ข้อที่สองตามที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนว่าเวลานั่งฟังธรรมควรนั่งพับเพียบหนูอยากทราบว่าหากนั่งฟังหรือดูเทพพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านและกรณีนั่งภาวนาโดยฟังธรรมจากซีดีไปด้วยจะนั่งขัดสมาธิได้หรือไม่คะ ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่กับผู้แสดงธรรมโดยตรงเรื่องเป็นคือธรรมเนียมของชาวพุทธไทยเหล่านี้จะถือการนั่งพระเพียบนี้เป็นท่านั่งที่มีมารยาทมีความอ่อนน้อมนอบน้อมมีความเคารพซึ่งกันและกันเวลาที่เราพบปะกันคุยกันหรืออะไรกันเราจะนั่งพับเพียบกันดังนั้นเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วผู้แสดงนี้ท่านก็นั่งพับเพียบเราก็ควรที่จะนั่งพับเพียบแต่ถ้าเรามีเหตุผลทางร่างกายว่านั่งไม่ได้จะนั่งขัดสมาธิก็ไม่มีใครว่าอะไรก็เพียงแต่เหมือนกับว่าเราคนที่เขาไม่รู้ก็มองเราเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำเอาแต่ความสบายของตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องมารยาทพูดง่ายๆคนที่เขาเรียกว่าผู้ดีเขามีมารยาทกันสมบัติผู้ดีสมัยนี้เขาไม่มีเอามาสอนกันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีเดี๋ยวนี้เป็นลิงเป็นข้างก็ถือว่าดี คำถามจากคุณปานปวีเวลาทำจิตให้ว่างเพื่อทำสมาธิหรือท่องบทสวดอิติปิโสสักพักจะรู้สึกว่าตัวเองรูปร่างใหญ่โตมากขึ้นเหมือนอยู่บนอวกาศจะมองเห็นอะไรเป็นแค่จุดเล็กๆพอเกิดบ่อยๆก็แค่ไม่ดูทำเฉยๆต่อไปอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะ ก็เรื่องว่าอาการของจิตแสงฤทธิ์ให้เราดูเราไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญหรือไม่ควรที่จะไปสนใจแสดงว่าถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนี่แสดงว่าเราไม่ได้ภาวนาแล้วเราไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกเราไม่ได้พุทโธแล้วเราควรที่จะกลับมาที่ลมหายใจหรือที่คำบริกรรมพุทโธเพราะถ้าการนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้จิตแผงฤทธิ์อย่างนี้ไปมันจะไม่นำไปสู่ความสงบไม่นำไปสู่ความอุเบกขามันก็จะพาให้เราพบอะไรเห็นอะไรแปลกๆดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วถ้าเราไม่ฉลาดก็อาจจะทำให้เราเพี้ยนไปได้คิดไปตามสิ่งที่เราเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา คำถามจากคุณโสพลกราบขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเช่น LINE Facebook หรือเกมสำหรับเด็กมัธยมให้เห็นความจริงเรื่องโทษและอัตตาในขณะโพสหรือดูเพลินจนเสียการงานการเรียนและวิธีฝึกจิตเพื่อแก้ไขครับ ก็อย่าไปใช้มันนะเมื่อมันเป็นโทษไปใช้มันทำไมเหมือนกับมีดเนี่ยเราไปเอามีดไปให้เด็กทำไมเด็กมันจะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรมันก็เอามาใช้บาดมือมันมาทิ่มแทงตัวมันเท่านั้นแหละของต่างๆสมัยนี้ความจริงไม่มีเราก็อยู่ได้สมัยก่อนเราไม่มีของตรงนี้เราอยู่กันได้ยังไงเรียนจบปริญญาตรีโทเอกต้องมีโซเชียลอะไรด้วยเด้อต้องมีมือถือต้องมีอะไรมันไม่มีความจำเป็นจะต้องมีหรอกของพวกนี้มันเป็นเรื่องของมันมีไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องผู้ใช้นี่ต้องเป็นคนที่ใช้เป็นเหมือนมีดอย่างเงี้ยให้เด็กใช้เด็กมันก็จะเอาไป บาดมือตัวเองหรือเอาไปทิ่มแทงตัวเองแต่คนที่ใช้เป็นเขาก็เอาไปทำประโยชน์ได้เช่นถ้าเป็นแม่ครัวก็เอาไปทำกับข้าวกับปลาอาหารได้ถ้าเป็นคนตัดไม้ตัดฟืนเขาก็เอาไปใช้ตัดไม้ตัดฟืนเอามาทำประโยชน์ได้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี้เขามีไว้เพื่อให้ใช้ประโยชน์แต่ต้องคนที่ใช้นี้ต้องรู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ก็ไม่ควรให้เขาใช ้คำถามจากคุณสวัสดิ์พรคำว่าจิตคือผู้รู้ไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าอย่างไรคะ คือจิตนี้เป็นตัวที่คิดที่รู้คือจิตใจเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายของเรานี่มีสองส่วนส่วนที่เรียกว่าร่างกายคืออาการ32นี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้เป็นร่างกายส่วนตัวที่รู้สึกนึกคิดนี้เรียกว่าจิตใจแล้วก็เรื่องอนัตตาหรืออัตตานี้คนที่ปฏิบัติจะต้องไปพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนั้นมันก็จะไม่มีวันรู้ได้คิดไปแล้วก็จะทำให้เพี้ยนเป็นบ้าไปได้งั้นอย่าเพิ่งไปคิดให้รู้ว่าใจเป็นผู้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็แล้วกันตอนนี้จิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆงั้นให้จิตใจสั่งให้ร่างกายทำในสิ่งที่ดีก็แล้วกันเช่นทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้รู้แค่นี้ไปก่อนแล้วส่วนเรื่องว่าจิตจะเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวนี่เดี๋ยวไปถึงเวลาแล้วมันก็จะรู้เอง คำถามจากคุณหลานลุ่งการทำดีกับพ่อแม่เราควรทำอย่างไรเพื่อจะได้บุญเยอะๆครับ ก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขนะทำอย่างใดที่พ่อแม่แล้วทำแล้วพ่อแม่มีความสุขก็ทำไปอย่าไปทำให้พ่อแม่ต้องมีความทุกข์ใจ แล้วเวลาที่เขาว่าในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเราควรทำตัวอย่างไรครับ เราไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ทำผิดอะไรเงี้ยค่ะ แล้วทำไ มแล้วถ้าพ่อแต่พ่อแม่ว่าเราเงี้ยค่ะเขาไม่รู้จะทำตัวอย่างไรจะ ก็เฉยเฉยไปถ้าเมื่อเราไม่ผิดเราก็เฉยเฉยไปนั้นเราไปห้ามเขาว่าเราไม่ได้เขาอาจจะเข้าใจผิดอาจจะได้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเราอาจจะผิดโดยที่เราไม่รู้ว่าเราผิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือพ่อแม่พูดอะไรให้เฉยๆไว้เราไม่มีหน้าที่ตอบโต้พ่อแม่พ่อแม่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของเราท่านพูดอะไรนี่เหมือนกับว่าท่านสั่งสอนเราแล้วท่านก็มีความปรารถนาดีให้เราเป็นคนดีให้เรามีความสุขอย่างนั้นไม่ว่าท่านจะพูดอะไรถ้าผิดเราก็ต้องให้อภัยอย่าไปถือสาท่านเพราะบางทีท่านอาจจะมีความเห็นผิดในบางครั้งบางเวลาก็ได้แต่เจตนาของพ่อแม่นี้ดีต่อลูกเสมออยากให้ลูกเป็นคนดีอยากแค่ลูกให้ลูกเป็นมีความสุขอย่างนั้นไม่ว่าพ่อแม่จะพูดอะไรจะถูกหรือจะผิดเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปโต้เถียงเราน้อมรับฟังแล้วก็ยกมือไหว้แล้วจะไปทำตามหรือไม่ก็ค่อยมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลต่อไปถ้าสิ่งที่ท่านพูดผิดเราก็ไม่ต้องทำตามก็ได้เช่นท่านบอกมึงไม่กินเหล้านี่ไม่ดีต้องกินเหล้าถึงจะดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปกิน คำถามจากคุณมดงานจิตที่เป็นอุเบกขาคือจิตที่ปราศจากความคิดนะขณะนั้นใช่หรือเปล่าคะ มันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างจิตที่เป็นอุเบกขานี่ในเบื้องต้นก็เกิดจากการที่จิตหยุดคิดจิตสงบตั้งอยู่ในความสงบปราศจากรักชังกลัวหลงอันนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาแต่พอมีอุเบกขาแล้วก็ยังสามารถที่จะคิดได้ต่อไปถ้าอยากจะคิดก็คิดได้เพียงแต่ต้องคิดไปในทางที่จะไม่ทำลายอุเบกขาถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลนี่จะไม่ทำลายอุเบกขาแต่ถ้าคิดด้วยกิเลสตัณหานี่มันจะทำลายอุเบกขาขึ้นมาทันที คำถามจากคุณวันสุขข้อ1บางครั้งหนูรู้สึกแย่ที่ครูบาอาจารย์ที่หนูทำงานรับใช้ใกล้ชิดท่านละสังขารอย่างกระทันหันทำให้รู้สึกว้าเหวเพราะมีความตั้งใจว่าจะลาออกจากงานไปปฏิบัติภาวนาที่วัดตามคำชักชวนของท่านแต่พอท่านละสังขารก็รู้สึกเคว้งคว้างไร้ที่พึ่งจึงยังไม่ได้ลาออกงานมาปฏิบัติเต็มตัว ทุกวันนี้ก็ฟังธรรมะของหลวงพ่อและปฏิบัติตามกำลังความสามารถแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ห่างจากหลวงพ่อเพราะไม่ใช่ลูกศิษย์ใกล้ชิดที่จะได้รับใช้การใส่ใจเขี้ยวเข็นจี้กิเลสได้ตรงจุดเหมือนกับที่อยู่กับครูบาอาจารย์ของตัวเองถามว่าคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วควรจะคิดจะปฏิบัติอย่างไรให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมจากหลวงพ่อเหมือนลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดคะ คือตัวอาจารย์ที่แท้จริงนี้ไม่ใช่สรีระร่างกายของท่านรูปร่างหน้าตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้ไม่ใช่ตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นคำสอนผู้นั้นเห็นเราผู้ใดอยู่ใกล้ชิดคำสอนผู้นั้นอยู่ใกล้ชิดเราดังนั้นเราอย่าไปถือร่างกายเป็นครูเป็นอาจารย์ร่างกายเป็นเพียงสื่อเป็นเครื่องมือที่จะถ่ายทอดตัวอาจารย์มาสู่เราแล้วสมัยนี้เราก็ไม่ต้องอยู่ใกล้กับตัวอาจารย์เพราะว่าเรามีสื่อที่จะสามารถถ่ายทอดตัวอาจารย์มาให้ถึงบ้านเราถึงตัวเราได้ตลอด24ก็คือเนี่ยมือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีธรรมะเต็มไปหมดคิดถึงอาจารย์เมื่อไหร่ก็เปิดฟังเทศฟังธรรมของท่านอ่านธรรมะของท่านนี่ก็ถึงตัวท่านแล้วไม่ต้องไปเกาะชายผ้าเหลืองไปเสนอหน้าหรอกท่านรำคาญเปล่าๆเพราะท่านท่านอยากให้อยู่ไกลๆอย่ามาอยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วมันเรื่องมากว่ากิเลสมันจะออกไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวก็อยากจะได้นู่นได้นี่จากอาจารย์อาจารย์ไม่พูดด้วยก็หน้างอหน้าหงิกอันนี้ไม่ได้เป็นการเข้าไปหาอาจารย์เข้าไปหากิเลสงั้นอย่าไปถือว่าการอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วจะดีมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณคนที่อยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์นะจะเป็นได้คุณประโยชน์กว่าเพราะมีความเกรงอกเกรงใจจะไม่ค่อยกล้าละลาบตะล้วงไม่ค่อยกล้าที่จะปล่อยให้กิเลสออกมาแผงฤทธิ์แต่คนไหนครูบาอาจารย์เมตตาหน่อยโอ้โหกิเลสออกมาเป็นแถวเป็นขบวนเลยดังนั้นขอให้เราอย่าไปยึดติดกับร่างกายของครูบาอาจารย์ให้ยึดติดกับคำสอนและพยายามอยู่ห่างไกลๆดียิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาอีก ข้อ2การภาวนาในแต่ละวันของหนูจะพยายามอยู่กับพุทโธพยายามอยู่กับปัจจุบันพยายามไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เวลามีเรื่องมีปัญหาไม่สบายใจหนูก็จะแขวนมันไว้ก่อนเพราะถ้าใช้ปัญญาแก้ตอนนี้ก็ไม่จบและยิ่งคิดยิ่งฟุ้งซ่านจึงพยายามอยู่กับพุทโธอยู่กับปัจจุบันแต่มันก็จะเผลอและใช้กำลังมากบ้างน้อยบ้างในการดึงกลับความรู้สึกตอนนี้มันเหมือนล้มลุกคลุกคลานและยากลำบากบางครั้งท้อแท้จนอยากเลิกภาวนาแต่พอคิดได้ว่าไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ต้องมาแก้ปัญหาเดิมๆเจอทุกข์แบบเดิมๆถ้าพยายามทำซ้ำเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ถ้าไม่หยุดและทำไปเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นและจะแก้ปัญหาในใจได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องอย่าหนีปัญหาเราต้องสู้ปัญหาแก้ปัญหาเราต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเพื่อมาใช้ต่อสู้กับปัญหาต่างๆเราเป็นเหมือนเด็กที่ยังหัดเดินอยู่มันก็ต้องมีการล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดาแต่ที่เราโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเดินไปไหนมาไหนได้ก็เพราะว่าเราไม่ยอมถอยล้มลุกคลุกคลานมาแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาจนในที่สุดเราก็สามารถเดินได้ฉันใดการปฏิบัติในเบื้องต้นมันก็จะล้มลุกคลุกคลานตั้งสติแล้วเดี๋ยวก็เผลอแล้วก็หายล้มไปแล้วเดี๋ยวพอได้สติก็ดึงกลับมันขึ้นมามันก็ต้องผัดกันไปอย่างล้มลุกคลุกคลานไปแต่ถ้าเรามีความพยายามมีความอดทนมีความแน่วแน่ต่อการที่เราจะสร้างสตินี้ขึ้นมาสักวันหนึ่งเราจะไม่ล้มลุกคลุกคลานเราจะมีสติอยู่กับเราตลอดเวลาและเราจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย คำถามจากคุณธัญรัตน์คนที่เป็นหมอแล้วรับซองที่คนไข้ใส่เงินมานอกเหนือจากเงินที่ได้จากเงินเดือนและค่าตรวจตามปกติ โดยมีพยาบาลหน้าห้องตรวจแนะนำว่าต้องใส่ซองให้คุณหมอคนไข้ต้องการให้ดูแลเป็นพิเศษจึงต้องให้ทุกวันนี้ในแวดวงแพทย์เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแบบนี้ถือเป็นคอร์รัปชันไหมคะและบาปหรือเปล่าคะ ก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นบาปเพราะเป็นการให้ด้วยความสมัครใจก็เป็นธรรมดาคนเราอยากจะได้รับบริการดีมันก็ต้องจ่ายมากหน่อยเขาถึงมีเครื่องบินชั้น1ชั้น2ชั้น3กันถ้าอยากจะบินราคาถูกก็มันก็มีแต่ถุงพลาสติกให้มีถ้วยพลาสติกให้ถ้าอยากจะกินอย่างจานใช้มีดซ่อมด้วยของดีมันก็ต้องไปชั้น1นั่งชั้น1มันก็ต้องเสียเงินมากหน่อยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันกันหมอเขาก็ต้องมีรายจ่ายเขาก็มีลูกมีเต้าเขาก็ต้องส่งเรียนหนังสือกันที่เขาไม่ไปทำงานเอกชนก็ถือว่าเป็นบุญแล้วได้เงินเดือนที่ก็ได้จากโรงพยาบาลรัฐเขาก็ไม่พอที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาใช่ไหมถ้าเรามีฐานะที่พอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเขาเพราะเขาก็ช่วยเราเราไปหาเขาเขาก็ดูแลเราแล้วเราจะเอาราคาชั้น3ได้ยังไงจ่ายราคาชั้น3แต่จะเอาบริการชั้น1มันย่อมเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามผลนั่นแหละอันนี้ไม่ถือว่าเป็นคอร์รัปชัน คำถามจากคุณโกศลจิตแตกเป็นอย่างไรครับรักษาหายหรือเปล่าครับ จิตแตกเหรอ ค่ะ จิตแตกก็คงสติแตกมั้งสติแตกก็บ้าไงบ้าก็มีสองแบบบ้าแบบชั่วคราวกับบ้าแบบถาวร ถ้าอยากจะรักษาก็ต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่แตก คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิงสามารถถือศีล8ได้ไหมคะเพราะในชีวิตประจำวันและการทำงานต้องเจอเพื่อนร่วมงานผู้ชายและต้องขับรถยนต์ได้ด้วยไหมคะ คือศีล8นี่ก็รักษาแบบเข่งมากกับเข่งน้อยได้ถ้าเรายังทำงานทำการอยู่ยังต้องพบปะกับคนอยู่นี่ก็ไม่เป็นไรคือขอให้ที่เขาให้เข่งเพื่อจะได้กันไม่ให้ไปเกิดไฟลุกเข้าใจไหมระหว่างหญิงกับชายเพราะว่าต้องรักษาศีลข้อ3ก็คืออบรมจริยาก็คือการไม่ร่วมหลับนอนกันนี่ถ้าไปอยู่กัน2ต่อ2ไปแตะต้องแตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวไฟมันลุกขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลข้อ3ได้แต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลข้อ3ได้โดยที่เรายังพบปะกับคนนั้นคนนี้เพราะเราต้องทำงานร่วมกันต้องคุยกันอะไรทำอะไรกันถ้าเรายังสามารถรักษาศีลข้อ3ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเป้าหมายที่เขาไม่ให้ไปอยู่ใกล้กันอยู่กัน2ต่อ2เพราะกลัวว่ามันจะหักห้ามอารมณ์ไม่ได้แล้วมันจะทำให้ไม่สามารถรักษาศีลข้อ3ได้นี่เอง คำถามจากคุณพิมพ์แคนเมื่อภาวนาไปจิตเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาบ่อยๆแม้จะกำหนดจิตให้พุทโธต่อก็ตามค่ะควรแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็อย่าไปสนใจกับความเบื่อหน่ายคิดถึงว่าตอนนี้เราเผลอถ้าเราไม่เผลอสติแล้วความเบื่อหน่ายมันจะไม่เกิดเราต้องรีบกลับมาที่การสร้างสติพุทโธพุทโธไปถ้าเราเบื่อพุทโธเราก็สวดมนต์ไปก็ได้หรือเปลี่ยนพลิกแพงวิธีพุทโธบ้างก็ได้เช่นบางคนเขาใช้พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3แล้วก็ตั้งเป้าว่าวันนี้จะต้องเอา 2,000 ถ้ายังไม่ได้ 2,000 จะไม่หยุดพุทโธ1พุทโธ2ไปเรื่อยๆถ้ามันมีอะไรเป็นเป้าหมายมันก็จะทำให้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำแล้วจะได้รู้ว่าวันนี้เราได้ทำสำเร็จนะเป้าหมายของเราพวกนี้เราจะได้เพิ่มเป็น 4,000 เพราะยิ่งทำมันยิ่งดีมันยิ่งสงบมันต้องมีอุบายวิธีพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงบ้างถ้ามันเบื่อใช่ไหมเรากินข้าวเราเบื่ออาหารชนิดนี้เรายังเปลี่ยนไปกินอาหารชนิดอื่นได้เลยกรรมฐานก็มีอยู่40ชนิดด้วยกันถ้าเราเบื่อพุทโธเราจะเอาอาการ32ไหมล่ะท่องเที่ยวในกาญจนครดูบ้างก็ได้อยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดไม่เคยรู้จักหน้าตามันเลยมาพบปะมันหน่อยสิมาดูผมบ้างมาดูขนบ้างมาดูเล็บมาดูฟันมาดูหนังมันดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกดูม้ามดูหัวใจดูตับดูผังผืดดูปอด ดูตับดูไตดูลำไส้นะดูไปสิอันนี้ก็เป็นกรรมฐานแทนพุทโธได้มันก็จะไม่เบื่ออาจจะตื่นเต้นดีใจได้ไปเที่ยวอยากจะเที่ยวไม่ใช่เหรอถ้าบอกถ้าอยากจะเที่ยวให้เที่ยวในกายนครอย่าไปเที่ยวในที่กรุงเทพมหานครให้เที่ยวที่กายนครมีประโยชน์กว่าเพราะจะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้ดับความทุกข์ต่างๆเกี่ยวกับร่างกายได ้คำถามจากคุณแอร์เราจะมีวิธีคิดแบบไหนให้ตัวเราเองมีกำลังใจและไม่ขี้เกียจในการทำทานรักษาศีลและภาวนาครับ กายคิดว่าถ้าเราไม่ทำก็เหมือนกับคนไม่กินข้าวคนไม่กินข้าวแม้อะไรจะเกิดขึ้นเวลาไม่กินข้าวมันก็หิวโซเซทรมานฉันใดถ้าเราไม่ทำทานรักศีลภาวนาเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะมีแต่ความเครียดความทุกข์ถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาเราก็จะมีแต่ความเย็นความสบายใจ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้ามีหนี้กระผมจะบวชได้ไหมครับ ก็ต้องใช้หนี้ให้หมดก่อน เขาบอกว่าแต่ว่าการใช้หนี้ให้หักเงินเดือนบำนาญไปเรื่อยๆจนหมดครับ ก็ไม่รู้แหละวิธีไหนก็ได้นะถ้าไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมารบกวนเราขณะที่เราบวชก็ใช้ได้กลัวว่าเดี๋ยวเจ้าหนี้จะตามมาที่วัดแล้วมารบกวนหลวงพี่ มาตรการครับพระอาจารย์ครับครับก็ขอเรียนถามพระอาจารย์ครับก็คือที่ไปบวชมาล่าสุดนะครับกับพระอาจารย์จะเรียนที่วัดธรรมสหาย2เดือนนะครับก็ไปรู้จักพระที่เป็นวิศวะเป็นหมอครับที่เขาสาดทั้งโลกมาบวชหลายรูปเลยนะก็แต่สงสัยคือบางองค์ก็บวชเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าคือที่วัดจะแบ่งเป็น2พระใน2ประเภทครับคือประเภทหนึ่งคือเน้นปฏิบัติกับอีกประเภทหนึ่งคือเขาปฏิบัติเขาจะไม่ค่อยนั่งสมาธิเขาจะไปทำพวกศาสนาแทนคือแบบว่าจะมาก่อสร้างมาอะไรเงี้ยครับก็คือปฏิบัติไม่ได้ก็จะมาเน้นก่อสร้างแทนเงี้ยครับคือผมสงสัยว่าแบบคือเขามีจิตที่จะสละทางโลกครับมาบวชแล้วครับแต่ว่าทำไมเขาถึงปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าคือหมายความว่าทำไมเขาภาวนาไม่ได้แบบบางทีผมก็ยอมรับผมว่าแบบบางทีก็ภาวนาแล้วก็หลับไปเลยเงี้ยครับคือผมเข้าใจว่าแบบมันน่าจะควบคู่กันไปคือแบบว่าคนที่มีจิตมีบุญขนาดนี้สามารถละทางโลกได้แล้วแต่ว่าในการปฏิบัติมันไม่ควบคู่ไปพร้อมกันด้วย อ๋อจิตของเขาก็เป็นเหมือนรถยนต์บางคนก็เป็นรถสี่ล้อfour wheelบางคนก็เป็นรถเก๋งขึ้นเขาบางทีก็ขึ้นไม่ไหวถ้าขึ้นไม่ไหวก็เลยต้องวิ่งรอบเขาไปก่อน ทำงานเกี่ยวกับทางวัดไปก่อนสาธารณประโยชน์ไปก่อนเพื่อที่จะสร้างกำลังให้มีขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะได้ขับขึ้นเขาต่อไปได้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอความเพียรสติวิริยะสมาธิปัญญายังไม่แก่กล้าพอสู้คนที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าเขาก็ไปได้เลยเขาไม่ต้องมาทำงานที่วัดก็เป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแบ่งท่านก็จะรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไรคนที่ภาวนาได้ท่านก็จะปล่อยให้ภาวนาไปคนที่ภาวนาไม่ได้แล้วอยู่เฉยๆฟุ้งซ่านก็มาหางานมาหางานให้ทำคลายความฟุ้งซ่านไปยังดีกว่าก็ภาวนาได้บ้างแต่ยังไม่ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินทรีย์แต่ของเราแต่ละคนที่ได้สร้างขึ้นมาไม่เท่ากัน ครับ แล้วเราทำไมเราอยู่ไม่ได้นะทำไมไปดูคนอื่นแล้วทำไมเราไม่ดูตัวเรา ผมก็สงสัยอยู่คือผมไปครั้งนี้ก็เน้นปฏิบัตินะครับคือไม่ได้ไปช่วยเรื่องก่อสร้างอะไรเลยครับแต่บางทีบางวันก็นั่งได้ดีบางวันก็นั่งแล้วสึกเครียดคือบางวันข้อวัดมันเข่งมากครับจนแบบทำให้เราเครียดแล้วเรานั่งไม่ได้ครับคือมันก็เลยทำให้ผมเข้าใจว่าคือเราเข้าใจว่าไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันน่าจะปฏิบัติได้ดีแต่ความจริงคือถ้าเราอยู่ที่จิตมันสบายครับแบบไม่เข่งเกินไปแบบเป็นหาสายกลางแบบคือมันน่าจะปฏิบัติได้ดีกว่าครับ มันก็มีคุณทั้งโทษของการอยู่ถ้าเข่งแล้วเราเข่งไม่ไหวแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราแต่คนถ้าเป็นที่เข่งแล้วคนที่เขาอยู่ได้เขาก็จะได้รับประโยชน์เพราะเขาก็จะได้ไปได้อย่างง่ายไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเราไปอยู่ที่ไม่เข่งมันก็ไม่มีอะไรมาคอยผลักมาดันเราก็อาจจะอยู่สบายแต่เราจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่งั้นเราก็ต้องดูตัวเราด้วยว่าเราไปอยู่ที่ไหนได้เหมือนกับสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานที่จะรับนักศึกษาไม่เท่ากันบางแห่งก็2จุดก็เข้าได้บางแห่งก็ 2.5 บางแห่งก็ 3 จุดบางแห่งอาจจะ 3.5 เขาถึงจะรับก็มี มันก็แล้วแต่ว่าเราจะมีความสามารถที่จะไปเข้าในสถาบันไหนได้วัดแต่ละวัดก็มีมาตรฐานของการปฏิบัติที่เข้มข้นไม่เท่ากันผู้ที่จะไปเข้าวัดแต่ละวัดนั้นถ้าไปอยู่วัดที่มันเข้มข้นกว่าความสามารถของเราเราก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไปอยู่ในวัดที่มันไม่เข้มข้นเท่ากับความสามารถของเรามันก็ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนั้นเราก็ต้องเลือกวัดที่เหมาะกับฐานะของเรา ครับจริงอย่างพระอาจารย์ท่านเก่าครับคือผมก็ไปอยู่พระสหายประมาณ2เดือนแล้วก็มาอยู่กับพระอาจารย์โสภาอีก2อาทิตย์นะครับก็รู้สึกมาอยู่พระโสภาที่เข้มน้อยกว่านี้รู้สึกปฏิบัติแล้วมันก้าวหน้ากว่าคือเราไม่เข้มขึ้นจนเกินไปครับ ก็ต้องหาวัดที่เหมาะกับเรา ครับ บางทีเราไปอยู่วัดที่ไม่เข้มเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมาดันเราเลยเราก็บางทีอยู่แล้วรู้สึกไม่ก้าวหน้าเราก็ต้องไปหาวัดที่เข้มเพื่อที่จะมาผลักมาดันเราเพราะบางทีความเข้มข้นนี่บางทีเราตัวเราเองไม่ค่อยอยากจะบังคับเท่าไหร่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต้องอาศัยวัดที่ก็มีความเข้มข้นมาบังคับอย่างสมัยที่เราอยู่บ้านปฏิบัติตามลำพังนี้เราก็ไม่ได้อดอาหารไม่รู้ว่าการอดอาหารนี่จะช่วยการภาวนาได้แต่พอไปอยู่ที่วัดป่ามั่นตาเห็นพระท่านอดกันมันก็เลยทำให้เราอยากจะลองบ้างพอลองอดแล้วมันก็เห็นว่ามีคุณมีประโยชน์ทำให้เราขยันภาวนาทำให้การภาวนาของเราคืบหน้าเพราะมันบังคับให้เราต้องนั่งภาวนาอยู่เรื่อยๆพอเวลาอดอาหารนี่มันหิวมันทรมานใจถ้าปล่อยให้มันหิวทรมานใจมันจะทนไม่ไหวแต่ถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบแล้วมันความหิวมันจะหายไปมันก็เลยเป็นการบังคับให้เราภาวนาไปโดยปริยายถ้าไม่ได้อดอาหารมันก็จะขี้เกียจกินอิ่มแล้วก็ไม่มีความหิวนอนดีกว่าแต่ถ้าเวลามันหิวมันนอนไม่หลับนอนไงมันก็นอนไม่หลับมันก็ต้องลุกขึ้นมาภาวนาอันนี้ก็อยู่ที่สถานที่ที่จะช่วยเราได้ถ้าเราอยู่ตามลำพังเรามักจะเข้าข้างกิเลสของเราเองเท่านี้ก็พอแล้วจะไปเอาอะไรมากมายมันก็เลยไม่ค่อยก้าวหน้าแต่พอไปอยู่ที่อื่นเห็นคนที่เขาปฏิบัติเข้มข้นกว่าเราเราเห็นเขาจิตใจเขาดีกว่าเราเราก็อยากจะเป็นเหมือนเขา อาจารย์ครับทำไมตอนที่ผมบวชครับสองเดือนที่ผ่านมาคือผมบวชสองรอบครับรอบแรกไม่เคยฝันว่าจะเป็นพระเลยครับแต่คราวนี้มาบวชรอบเนี้ยอยู่กับท่านอาจารย์เรียนครับฝันทุกครั้งเลยว่าจะฝันว่าจะเป็นพระเป็นพระทุกครั้งแล้วก็จะมีการมาลองจิตผมคือแบบให้อาบัติเนี้ยครับ ก็อาจจะเป็นเพราะเรามีความตั้งใจมากขึ้นและเรามีสติสตางค์มากขึ้นครั้งแรกเราจะบวชแบบไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะเป็นพระอย่างจริงจังเหมือนกับครั้งที่สองอะไรที่มันตั้งใจแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจเราเวลานอนหลับมันก็จะโผล่ขึ้นมา แล้วอย่างการปฏิบัติเนี่ยครับทำไมมันเหมือนเขาเป็นคนอีกคนนึงคือเหมือนเขาจะมาให้เขาสงบก็สงบเองแต่ถ้าเราอยากตั้งใจจะสงบเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ใจไม่สงบก็เพราะความอยากให้มันสงบเวลานั่งอย่าไปอยากให้มันสงบให้ขยันเจริญสติไปโดยที่ไม่ต้องการว่าไม่สนใจกับเรื่องผลว่าจะได้หรือไม่ได้พอถ้าอยากแล้วต่อให้ทำยังไงมันก็จะไม่สงบแต่ถ้าเราภาวนาไปพุทโธไปดูลมไปสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ไม่สนใจเดี๋ยวมันก็จะสงบได ้คือผมสงสัยครับคืออย่างตอนที่ไปบวชครับคือการวัดว่าจิตสงบไม่สงบคือต้องจิตต้องนิ่งจนถึงจิตเดิมแท้ครับคือถ้าเรานั่งแล้วมันเราไม่พุ่งซ่าเราอยู่กับความสุขอยู่ความสงบเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่ามันรู้เป้าหมายครับคือความเป้าหมายอย่างนี้คือมันต้องจิตนิ่งรวมไปอยู่ที ่มันต้องอัปปนามันต้องอัปปนาจิตต้องรวมสักแต่ว่ารู ้ครับ ไม่คิดปรุงแต่งอุเบกขาแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องผ่านจุดอื่นๆไปก่อนตอนต้นก็ไม่ฟุ้งซ่านก่อนแล้วก็ค่อยสงบไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดมันก็จะวุบลงไปถึงขั้นสุดท้ายนี่มันจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่สติของเราเป็นหลักนะครับ อย่างพระบางท่านที่วัดท่านทหารท่านก็บอกว่าคือแม้ว่าเข้าถึงจุดติดเดิมแท้ได้แล้วครับเข้าได้ครั้งเดียวก็ยังไม่อยู่ว่าเป็นของแท้คือมันต้องเข้าได้ถึง5-6ครั้งใน อ๋อต้องทำจนกระทั่งมันเข้าได้ทุกครั้ง ต้องชำนาญเหมือนตอนเราหัดยิงปืนเนี่ยเราเผลอฟลุกยิงเข้าเป้ากองตรงกลางเราคิดว่าเราจะได้เราลองไปยิงใหม่มันไม่เข้า ครับ เราก็ต้องพยายามซ้อมยิงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะยิงทุกครั้งแล้วเข้าเป้าทุกครั้งเนี่ยการฝึกสมาธิถึงสอนบอกว่าก่อนที่เราจะไปทางปัญญานี่เราต้องชำนาญทางสมาธิก่อนเราต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าเราชำนาญสมาธิมีสมาธิแล้วเราถึงจะควรไปทางปัญญาได ้ถ้านั่งเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ไม่ถือว่าเป็นสมาธิใช่ไหม ก็ยังไม่ชำนาญ ครับคืออย่างที่วัดก็บอกว่าต้องนั่งได้2ชั่วโมงต่อกันนะครับนั่นถือว่า ใช่เหมือนนักเรียนเรียนหนังสือสอบบางครั้งก็ได้4จุดบางครั้งก็ได้2จุดนี่มันยังแสดงว่ายังไม่เก่งจริงนะ ครับ ถ้าเก่งจริงมันต้องได้4จุดตลอด ครับขอบคุณพระอาจารย์มากๆครับ คำถามจากคุณกูลการที่จะเข้าใจเรื่องกายเวทนาจิตธรรมควรจะทำอย่างไรบ้างคะ ก็ศึกษาเลยว่ากายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงร่างกายก็ศึกษาว่ามีอาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาเป็นอย่างไรก็เพราะว่ามันมีแต่อาการ32มันไม่มีตัวตนในอาการ32มันเป็นทุกข์เพราะอย่างไรทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นตัวเราของเราพอมันกลายเป็นซากศพเราก็เสียอกเสียใจนี่คือการศึกษากายเวทนาก็ศึกษาเวทนาเป็นอย่างไรก็คือความรู้สึกก็มีอยู่3สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาสุขมันเที่ยงไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันก็มาทุกข์มันเที่ยงไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเราไปสั่งมันได้หรือเปล่าไปควบคุมบังคับมันให้เป็นสุขอย่างเดียวได้หรือเปล่าไม่ได้แต่ถ้าเราอยากให้มันสุขอย่างเดียวเราก็จะทุกข์เพราะเวลามันไม่ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันไม่สุขแล้วเราไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าก็สั่งไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันหายหรือไปอยากไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ปล่อยมันเฉยๆมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปเพราะเราทำอะไรไม่ได้นั่นเองแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่ยกตัวอย่างเราแค่2ตัวนี้ทำไม่ได้ก่อนเรื่องจิตเรื่องธรรมนี้ไปค่อยว่ากันต่อมันเป็นขั้นสูงแล้ว คำถามจากคุณสมเจตควรเรียนอภิธรรมควบคู่กับการปฏิบัติไปด้วยหรือไม่ถ้าควรเรียนควรเข้าใจเรื่องใดเป็นส่วนสำคัญครับ เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยสอนให้เรียนอภิธรรมกันท่านสอนให้เรียนร่างกายนี้พอไม่ต้องเรียนมากให้รู้ร่างกายนี้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้เกิดแก่เจ็บตายรู้เรื่องดินน้ำลมไฟรู้วิธีทำใจให้สงบรู้วิธีเจริญสติ จากคุณอัธพลค่ะพิจารณาความตายเห็นง่ายแต่กับเรื่องอสุภะเวลาพิจารณาก็เห็นอยู่แต่พอออกจากการพิจารณาแล้วมันไม่เห็นคนไม่เคยพิจารณามาก่อนถึงเห็นก็เห็นแต่เวลาภาวนาเท่านั้นพอออกแล้วมันไม่เห็นขออุบายวิธีแก้ด้วยครับ ก็พยายามมองเวลาที่เราเห็นคนก็พยายามมองถึงคนที่เราได้พิจารณามาแล้วเช่นเราพิจารณาซากศพหรือไปดูการผ่าศพพอเราเจอใครเราก็ผ่าศพเขาผ่าร่างกายเขาเลยแหวกอกไปเลยดูตับไตไส้พุงของเขาเลยถ้าเราไม่แหวกเราไม่คิดแล้วมันก็จะมองไม่เห็นส่วนหนึ่งที่มองไม่เห็นเพราะเรายังดูมันน้อยไปเรายังจำไม่ได้พอไปเจอคนที่เดินได้ปั๊บนี่ลืมไปเลยว่าซากศพเป็นอย่างไร อาการ32เป็นอย่างไรมองไม่เห็นเพราะเรายังดูไม่มากพอมันจำไม่ได้พอเห็นภาพจริงภาพที่เราเคยดูมานี่มันหายไปหมดเลยงั้นต้องหมั่นพยายามพิจารณานึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเดินยืนนั่งนอนนี่พยายามนึกถึงอสุภะอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวเวลาเดินจงกรมเวลาทำอะไรนี่สามารถ พิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลาต้องพิจารณาอยู่อย่างเนืองๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นถ้าอย่างนั้นนะเวลาเจอใครนี้มันอสุภะมันจะโผล่ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว คำถามจากคุณสุภัสตานั่งสมาธิทุกคืนมีอยู่คืนหนึ่งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหลือแต่ลมหายใจคืออะไรคะแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปคะ มันหายก็รู้ว่ามันหายก็นั่งไปนานๆอย่าไปลุกให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันเย็นให้มันสบาย คำถามจากคุณฮวยถ้าเราตั้งใจร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาเพราะที่นั่นเป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่เน้นปฏิบัติจริงเราจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ ก็ได้ทานเนี่ยทานที่เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น คำถามจากคุณคณัตตมนจะขอขมาพ่อแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่อย่างไรคะ ก็ระลึกภายในใจขอขมาไปภายในใจ คำถามจากคุณสวยถ้าเราต้องการทำห้องพระไว้ในบ้านเราควรหันหน้าพระพุทธรูปไปทางไหนเพื่อความถูกต้องและความเป็นสิริมงคลเพื่อเอาไว้กราบไหว้บูชาและนั่งสมาธิเจ้าค่ะ ทิศไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมที่เราตั้งว่ามันอย่างไหนจะเหมาะสมอันนี้ไม่มีข้อกำหนดตายตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกให้มันดูแล้วมันเหมาะสมมันดูแล้วไม่มีดูแล้วไม่น่าเกลียดก็แล้วกัน คำถามจากคุณชาวลิศถ้าเราตั้งสัจจะจะเดินจงกรม3ชั่วโมงแต่มีเหตุทำไม่ถึงจะทำให้เราเสียสัจจะเราจะตั้งใหม่ได้ไหมครับแล้วเรากลายเป็นคนไม่มีสัจจะใช่ไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าเราตั้งสัจจะแล้วมีข้อยกเว้นหรือไม่ถ้าไม่มีข้อยกเว้นแล้วเราเลิกก็แสดงว่าเราขาดสัจจะแต่ถ้าเราตั้งไว้แล้วเรามีข้อยกเว้นว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะเดินต่อได้อันนี้แล้วเราจะกลับมาทำต่อที่หลังอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเสียสัจจะเช่นเราเดินไปชั่วโมงแล้วมีเหตุสุดวิสัยเราต้องไปดึงให้เราไปทำธุระอย่างอื่นพอเสร็จธุระแล้วนะเราก็กลับมาทำต่อให้มันครบ3ชั่วโมงที่เราตั้งไว้มันก็ยังไม่ถือว่าเสียสัจจะ คำถามจากคุณกิติรัตน์การเอาเงินที่ได้มาจากการช่อราชบังหลวงมาทำบุญจะได้บุญไหมครับ ได้บุญนั้นได้แต่เงินที่ได้มาจากการช่อราชบังหลวงมันก็จะมีโทษตามมาถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับได้ก็จะต้องไปติดคุกติดตารางแล้วตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายแล้วชาติหน้าเกิดมามีทรัพย์มีสมบัติก็จะถูกคนอื่นเข้ามาโกงกินจากเราไป คำถามจากคุณชัชวาลเวลานั่งสมาธิแม้จิตไม่สงบลงสู่สมาธิแต่จิตอิ่มอารมณ์ในพุทโธครับ แล้วทำไมก็ดีอิ่มก็ดีนั่งเพื่อให้มันอิ่มนั่งเพื่อให้มันสบายพยายามไม่อิ่มนานๆนั่งนานๆไปแล้วนั่งบ่อย ๆคำถามจากคุณสุจีพรถ้ามีความจำเป็นต้องฆ่ามดแมลงสาบทั้งที่อยากทำเพราะรู้ว่าผิดศีลควรทำอย่างไรคะ ก็ลองคิดว่าเราเป็นมดบ้างเป็นยังไงถ้าเขาจำเป็นจะต้องฆ่าเรายินดีให้เขาฆ่าหรือเปล่า คำถามจากคุณอาชามีคนบอกว่าการนำดอกไม้เวียนมาไหว้พระอีกเป็นบาปจริงหรือไม่คะ ไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นการหาเงินหาทองเท่านั้นเองหมดแล้วเลยดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ถ้าเราไม่ได้ไปขโมยดอกไม้นั้นมาขายก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นดอกไม้ที่เราได้มาโดยชอบทำใครก็ให้มาแล้วเราเอามาขายก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่ดอกไม้ที่เขาให้มาถ้าเขาให้เรามาเพื่อเอามาบูชาพระอย่างนี้แล้วเราไปขายก็อาจจะผิดเจตนาของการรับก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมทางบ้านตอนนี้มีเข้ามาเท่าไหร่แล้วดู 347คน 347วันนี้จำไว้นะหวยนะ เปิดช่องให้แล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไหมถามมา คำถามจากคุณอีฟอยากให้ลูกชายเข้าสู่เส้นทางธรรมะหรือบวชค่ะเพราะเห็นว่าทางธรรมเป็นทางที่ปลอดภัยจะมีวิธีให้เขาเข้าสู่เส้นทางนี้ได้อย่างไรคะตอนนี้4ขวบนั่งสมาธิสวดมนต์พอได้ค่ะ เราก็ต้องพาเขาเข้าวัดบ่อยๆแล้วถ้าดีเราก็บวชก่อนเขาถ้าเราบวชแล้วเดี๋ยวเขาก็บวชตามเราดูพระพุทธเจ้าพอท่านบวชแล้วท่านก็เอาลูกมาบวชต่อได้แต่ถ้าเราไม่บวชแล้วเราจับลูกบวชเดี๋ยวลูกมันก็สึกเพราะพ่อแม่ไม่ได้บวชเนี่ยแต่ถ้าพ่อแม่บวชมันก็จะทำตามพ่อแม่ดังนั้นถ้าอยากจะให้ลูกบวชพ่อแม่ก็บวชก่อนมีก ็คำถามจากคุณอาติสการนั่งสมาธิถึงแม้จิตไม่รวมไม่สงบยังจะเกิดอนิสงส์อยู่ไหมครับ ก็ได้ผลที่เรากำลังสร้างเหตุอยู่ถ้าเราไม่สร้างเหตุผลมันก็จะไม่เกิดดังนั้นก่อนที่ผลจะเกิดเราต้องสร้างเหตุก่อนการสร้างเหตุก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่ง คำถามจากคุณสายชนวิถีชาวพุทธควรกราบไหว้ศาลเจ้าที่หรือศาลตามต้นไม้หรือไม่ครับ ไม่ต้องหรอกเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอเพราะเราถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสารณะที่พึ่งที่สูงสุดที่ดีกว่าที่พึ่งทั้งหลายแต่เราก็ไม่ควรจะไปลบหลู่สิ่งที่เราไม่ได้ถือเป็นที่พึ่งเช่นคนอื่นเขาอยากจะกราบไหว้ศาลเจ้าก็ปล่อยเขากราบไปอย่าไปลบหลู่เขาเขายังไม่รู้ว่ายังมีของที่ดีกว่าเหมือนคนที่ใช้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพเราใช้สินค้าที่มีคุณภาพเราก็อย่าไปดูถูกดูแคลนคนที่เขาใช้สินค้าที่ด้อยกว่าเพราะเขาอาจจะไม่มีความสามารถที่จะซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าได้เขาก็ต้องใช้สินค้าที่เขาสามารถที่จะซื้อได้แต่ก็ยังเชื่อในเรื่องการกราบเรื่องศาลจงศาลเจ้าอยู่ก็ปล่อยเขากราบไปแล้วก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พอ คำถามจากคุณชวีวงศ์เวลานั่งสมาธิต้องภาวนาหายใจเข้าพุทโธออกหรือเปล่าคะ ได้หลายอย่างพุทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือพุทเข้าโธออกก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเราชอบแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้น คำถามจากคุณลดาการสวดมนต์สามารถอุทิศบุญให้มารดาบิดาล่วงลับได้หรือไม่คะ ไม่ได้หรอกบุญที่จะอุทิศได้ต้องบุญที่เกิดจากการทำทาน คำถามจากคุณแนนถ้าเราสวดมนต์แต่สะกดบาลีผิดจะเป็นไรไหมคะ ก็ผิดนะสิ คำถามจากคุณณรงค์เดชอุบายในการเพิ่มความเพียรครับขอเรียนถามอุบายในการเพิ่มความเพียรครับเพราะตอนนี้รู้สึกพอใจนะปัจจุบันแล้วทำให้ขาดซึ่งความเพียรครับ ก็บอกก็นึกถึงผลที่เราจะได้รับจากการทำความเพียรเพิ่มขึ้นถ้าเราเพียรมากขึ้นเราก็จะได้ผลมากขึ้นเหมือนกับการทำมาค้าขายถ้าเราขายน้อยเราก็จะได้กำไรน้อยถ้าเราขายมากเราก็จะได้กำไรมากมีรายได้มากขึ้นงั้นถ้าเราเพียรปฏิบัติมากขึ้นเราก็จะได้ผลมากขึ้น คำถามจากคุณน้ำหญิงขอถามพระอาจารย์ค่ะตั้งสติทำเช่นไร ก็เราลึกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆให้ใจอยู่ปัจจุบันให้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธไป คำถามจากคุณห้วยก่อนนั่งสมาธิจำเป็นต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนหรือไม่คะนั่งเลยได้ไหมคะ ได้ทั้งสองอย่างอยากจะสวดก่อนก็ค่อยนั่งก็ได้หรือจะนั่งเลยก็ได้แล้วแต่ความถนัด คำถามจากคุณแฮปปี้สวดชินบัญชรไปเรื่อยๆแทนพุทโธได้หรือไม่ครับ ได้คืออย่าให้ไปคิดอะไรเท่านั้นเองการสวดชินบัญชรสวดอะไรก็ตามหรือพุทโธนี้ก็เพื่อที่จะยับยั้งความคิดของเราไม่ให้ไปคิดถึงสามีคิดถึงลูกคิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงปัญหาต่างๆเพราะคิดแล้วก็จะทำให้ใจวุ่นวายไม่มีความสุขพอเราหยุดความคิดได้ใจเราก็จะเย็นจะสบายงั้นจะใช้พุทโธก็ได้ใช้บท ชินบัญชรก็ได้ใช้บทพระสูตรไหนก็ได้ที่เราพอใจที่จะสวดขอให้สวดไปนานๆแล้วใจเราจะเย็นจะสบายหมดแล้วยังว่าไปเรื่อยๆจะ คำถามจากคุณสิงคมข้อที่หนึ่งตอนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วการใช้สติรู้อารมณ์กับการนึกพุทโธให้ถี่ยิบแบบไหนดีกว่าครับ ก็แล้วแต่ว่าอันไหนจะได้ผลดีกว่าก็เอาอันนั้นถ้าใช้ดูแล้วอารมณ์นั้นดับไปได้ก็ใช้วิธีนั้นถ้ามันไม่ดับก็ใช้พุทโธไป คำถามจากคุณนาริศอิทธิฤทธิ์จากพระเครื่องมีจริงไหมครับ เราไม่เคยมีพระเครื่องเราไม่สามารถตอบได้ส่วนใหญ่อิทธิฤทธิ์นี้มันไม่ได้มาจากพระเครื่องมันมาจากจิตของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้าจิตมีวาสนาเดิมแล้วก็มีพลังนี้เขาก็จะมีอิทธิฤทธิ์ได้เช่นพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านมีอิทธิฤทธิ์มีตาทิพย์หูทิพย์มีระลึกชาติได้มีอ่านวาระจิตของผู้อื่นได้อันนี้เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของวัตถุมงคลวัตถุมงคลนี้เป็นเพียงวัตถุไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้เพราะตัวเองยังไม่สามารถรักษาตัวเองไว้ได้เลยดีไม่ดีถูกใครก็ขโมยไปก็ได้เผลอวางไว้ที่ไหนก็ถูกขโมยไปเสียงพระเขายังตัดไปขายได้งั้นไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในวัตถุมงคลวัตถุมงคลนี้อยู่ในจิตใจของผู้ปฏิบัติ คำถามจากคุณพานุวัฒน์ถ้านั่งสมาธิแล้วมีอาการตัวยืดขึ้นโยกไปมาบางครั้งมีอาการคล้ายๆกับแขวนแกว่งไปมาแบบนี้ปกติไหมครับ ก็เป็นปกติสำหรับคนเรานั่นแหละแต่คนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้คือการนั่งแต่ละครั้งแต่ละคนนี้จะมีอาการแปลกๆมาหลอกมาล่อใจเราไม่ต้องไปสนใจขอให้เราอยู่กับการภาวนาของเราไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกไป คำถามจากคุณจิรัตการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนแพทย์ถือเป็นการกุศลไหมครับ ถ้าเป็นบุญไม่เป็นหรอกถ้าอยากให้เป็นบุญต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจาคตับไตใครต้องการหัวใจก็เอาไปใครต้องการถ้าอย่างนี้จะได้บุญแต่ถ้าเราตอนที่เราตายไปแล้วนี้มันไม่ได้บุญนะเพราะเราไม่รู้สึกอะไรกับร่างกายเสียแล้วเราไม่มีส่วนรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคของร่างกายแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้วเวลาร่างกายตายนี่เหมือนกับเราหย่ากันแล้วเหมือนกับสามีภรรยาเลิกกันแล้วเวลาเลิกกันแล้วสามีภรรยาไปอยู่กับใครนี่เราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเขายังเป็นของเราแล้วเราบริจาคเขาไปได้เนี่ยถ้าเราทำได้แสดงว่าใจเราเก่งใจเราปล่อยวางได้ฉันใดถ้าเราอยากจะได้บุญก็ต้องบริจาคตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญแต่ถ้าเราบริจาคตอนที่ตายไปแล้วก็จะได้ประโยชน์คือจะได้เป็นวิชาให้กับนักศึกษาที่เขาอยากจะศึกษาเกี่ยวกับร่างกายก็จะเป็นประโยชน์ในทางนั้นแต่ไม่เป็นบุญสำหรับเราเพราะเราไม่มีความรู้สึกรับรู้กับการเสียสละของร่างกายนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมโอเคในที่นี้มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ